107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música. 107, la programació musical més completa. 107 Música. 107 Música. Any 1993. En les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vila-sacra. I ara, en aquest 2011, fem el 18è aniversari. 107 Música, l'alternativa musical de la comarca. 18 anys al teu costat. Happy birthday to you. 107 Música et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de migdia fins les 2, deixa't seduir, deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. Reggae Night. El reggae, les nits dels dijous, és el protagonista. Reggae Night. Dijous a les 11 de la nit a 107 Música. Rap 107. Ritmes i paraules. Rap 107. Dimecres a les 11 de la nit a 107 Música. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10 a 11 de la nit. A les 107 Música, només per tu. Connecta't a www.107musica.com. Vine a practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys. Des del passat 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol, amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació Europea per acollir les principals competicions internacionals. Recorda, vine i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servei de bar i casa club. Per més informació, 972 11 08 13 o al 617 37 70 37. Correu electrònic info@futbolgolf.com. Vine a practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys. A partir d'ara, també pots escoltar el 107 Esports els dilluns de 9 a 10 del vespre. Ja saps, a partir d'ara, dues edicions esportives. El diumenge, de 8 a 10 del vespre, i els dilluns, de 9 a 10. Per estar ben informat de l'esport de la nostra comarca, sintonitza l'esport a la 107 Música. 107 Esports, presentat per en Dani Pagès. Set Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, edició dilluns. Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports, de la 107 Música. Són 5 els minuts que passen en aquests moments de les 8 del vespre, de les 9 del vespre, perdó, i comencem aquí una nova edició del 107 Esports. I són les 9 del vespre perquè aquesta és l'edició de dilluns del 107 Esports. Nosaltres ahir no hi vam ser, però avui tornem a estar aquí per fer un repàs a tot això més destacat que ha succeït aquest cap de setmana esportiu. Repassarem tots els resultats, també farem un breu comentari doncs, del que va ser el partit d'ahir de la promoció d'ascens a segona divisió A d'aquest Llagostera que s'enfrontava amb el Cercera. Parlarem de Parlada, Unió Esportiva Figueres, bàsquet, tot això i molt més des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre, en els propers 55 minuts. Per tant, doncs, nosaltres que posem fil a l'agulla i comencem saludant el nostre patrocinador, el Cafè del Centre de Peralada, i anant a fer un repàs als resultats de la jornada. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. El telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir les mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat, a un preu assegut bevent, cantant, mentint, que no donaria econòmic. Per estar aquí dins, vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaz en un moment incert. Després de saludar el nostre patrocinador, començarem repassant resultats a la primera divisió. S'ha acabat aquest cap de setmana, jornada 38, Màlaga 1, Barcelona 3, Real Madrid 8, Almeria 1, Hércules 0, Sporting de Gijón 0, Osasuna 1, Villarreal 0, Real Societat 1, Getafe 1, Espanyol 2, Sevilla 3. També tenim el Llevant 1, Saragossa 2, Deportivo 0, València 2, Racing de Santander 1, Atlètic de Bilbao 2 i Mallorca 3, Atlètic de Madrid 4. Amb aquests resultats, la classificació final queda encapçalada pel Barcelona, 96 punts. Segon és el Real Madrid amb 92, tercer el València amb 71, quart Villarreal 62, van a la UEFA, l'Atlètic de Madrid 58, també l'Atlètic de Bilbao amb 58 i el Sevilla també amb 58. I per sota baixen, en aquest cas, a la segona divisió A, el Deportivo de la Coruña, en aquest cas, doncs, ho fa amb 44 punts, també baixa l'Hércules amb 35 i l'Almeria amb 30 punts. Anirem a repassar ja la segona divisió A, on el Girona queia derrotat en aquesta 40 jornada, quarantena jornada per el Barça B en el derbi de la jornada català. Ho feia per 0 gols a 2. La resta de resultats: Granada 3, Villarreal B 0, Valladolid 1, Nàstic 0, Recreativo 0, Alcorcón 0, Betis 3, Osca 1, Albacete 1, Tenerife 2, Ponferradina 3, Córdoba 0, Las Palmas 0, Numancia 0, Salamanca 2, Cartagena 0 i Celta 2, Elx 2, a més del Rayo 3, Xerez 0. Betis 79 i Rayo amb 76 són ja equips de primera. Disputarien el playoff: Granada amb 66, el quart és el Barça B amb 65, tot i que no té plaça de playoff, però també disputarien el playoff. Celta 5è amb 62, Valladolid 6è amb 63 i l'Elx 7è amb 61. Pel que fa al Girona, el tenim amb 12a posició, 54 punts. Per la part de baix, baixarien a segona divisió B, Salamanca 19è, 44, i hi ha a segona B de forma directa Tenerife 37, 20è, 21è, Ponferradina 32, Albacete 22è amb 29. El Nàstic està empatat amb el Salamanca amb 44 punts i jugarà el descens amb el mateix Salamanca i el Villarreal B. Per tant, doncs, desitjar molta sort a la gent del Nàstic i de Juan Carlos Oliva. La propera jornada, la 41ena, la penúltima ja, en aquesta segona divisió A: Granada, Elx, Villarreal B, Recreativo, Alcorcón, Betis, Osca, Valladolid, Nàstic, Albacete, Tenerife, Ponferradina, Córdoba, Las Palmas, Numancia, Girona, Barça B, Salamanca, Cartagena, Rayo i Xerez, Celta. Anem a repassar ja la segona divisió B, en el que han estat dels primers partits d'aquest playoff de descens, en aquest cas a la segona divisió A. Pels equips catalans, Sabadell 0, Eibar 0, tindrà el Sabadell la tornada a Ipurua, haurà d'imposar-se a Ipurua, i pel Badalona una derrota a camp contrari, Leganés 2, Badalona 1, la propera setmana haurà de remuntar aquest 2-1 a l'Avinguda Navarra. Esperem que els dos equips catalans, tant Sabadell, que fa l'eliminatòria descens directe, com Badalona, que ha de fer dues eliminatòries més si passa aquesta, tinguin moltíssima sort. Recordem, el Badalona tindrà la tornada a l'Avinguda Navarra, al Sabadell a Ipurua. Desitgem, com deia, molta sort als dos equips catalans. Anem ja a la tercera divisió, també fase descens a segona divisió B. En aquest cas, el dissabte jugava el Poble de Mafumet 1, Constància 0, ahir es disputava el Llagostera 2, Cercera 0, partit del qual en tindrem informació d'aquí una estoneta, Reus 1, Oviedo 1 i Cartagena 1, Muntanyesa 1. La propera setmana, Constància, Poble de Mafumet, amb aquest 1-0 favorable a la Poble, Cercera, Llagostera, un Llagostera que haurà de mantenir aquest 2-0 si vol ser ja el proper diumenge equip de segona divisió B, Reus 1, Oviedo, Reus, el Reus que aquest 1-1 doncs li fa una mica de mal, i bon resultat per la Muntanyesa de cares a la propera setmana, Muntanyesa, Cartagena. Amb aquest 1-1 el Muntanyesa doncs té ben encarada la tornada. Esperem també, desitgem moltíssima sort als quatre equips catalans. Ens anirem cap a la primera divisió catalana. Una primera divisió catalana on es disputava l'avantpenúltima jornada. En aquests resultats, Gramenet 0, Rapitenca 2, Sant 0, Blanes 1, Iberiana 2, Olesa 0. També tenim el Vilassar 1, Can Fatjó 1, el Montcada 4, Guíxols 1, Sant Feliuenc 1, Vic 2, Rubí 7, Poble Sec 0, Tortosa 2, Igualada 0, Peralada 4, Sant Cristòfol 0 i Olot 2, Tàrrega 1. Vic i Tàrrega són ja equips de tercera, Olot, perdó, i Vic són ja equips de tercera divisió, 78-76 punts respectivament. El Rubí és tercer amb 69, quarta és el Tàrrega amb 67. El Peralada, atenció, el tenim en cinquè lloc amb 55 punts. I pel que fa a la part de sota, trobem en zona de descens Blanes 36, Poble Sec 20è amb 20. La propera jornada, 37, la penúltima, és el que enfrontarà els següents equips: Sants, Tàrrega, Blanes, Tortosa, Tortosa, Igualada, Gimnàstica Iberiana, Olesa Vilassar, Can Fatjó, Peralada, Sant Cristòfol Montcada, Guíxol Sant Folvenc, Vic Rubí, Poble Sec, Gramenet B i Rapitenca, Olot. Aquesta serà la 37a jornada. Regional preferent, grup primer, ens n'anirem a repassar els resultats de la jornada 33, penúltima, Premià de Dalt 3, Mataró 0, Granollers 0, Canyelles 1, Avià 4, Palafrugell 2 i Mollet 3, Gironella 1. La resta, Tona 0, Unió Esportiva Figueres 3, Horta 3, Palau Solità i Plegamans 2, Ripollet 2, Manresa 0, Turó de la Peira 2, Cassà 1 i Banyoles 1, Farners 1. La classificació encapçalada per el Ripollet 73, segon és el Figueres amb 71, tercer Mollet 63, quart Avià amb 59, un 57 cinquè el Farners i sisè el Manresa també amb 57. La propera jornada, la darrera ja d'aquesta regional preferent grup primer, enfrontarà els següents equips: Figueres, Horta, Palafrugell, Tona, Manresa, Premià de Dalt, Canyelles, Ripollet, també tenim el Cassà, Granollers, Gironella, Turó de la Peira, Farners, Mollet i Palau Solità i Plegamans, Banyoles. Ja ha acabat la Lliga, l'Avià, que jugarà davant, o que havia de jugar davant del Mataró amb un 0-3 favorable. Primera regional, grup primer, 33a jornada, en aquest cas també, una pel final: Lloret 4, Tordera 1, Bescanó 5, L'Escala 0 i Bols de Tosca 0, Badesenc 0, Sant Hilari 2, Sant Gregori 3. També tenim el Camprodon 0, Ripoll 0, Alcaldes Bisbalany va ser suspès per un fort aiguat, la Mer 0, la Jonquera 3, Tossa 2, Quart 5 i Vilamalla 1, Besalú 0. La classificació, tenim el Lloret ja des de fa moltíssimes jornades aquí de Primera Catalana, 88 punts, els equips de casa, L'Escala 6è amb 46, la Jonquera, que és desè, amb 44, i el Vilamalla 13è amb 40. Això sí, el Vilamalla té el partit de quart pendent d'acabar. La propera jornada, la 34a, serà ja la darrera, amb els següents resultats: Tordera, Camprodon, L'Escala, Lloret, Bisbalenc, Bescanó, Sant Gregori, Caldes, la Jonquera, Sant Hilari, Quarta, Mer, Besalú, Tossa, Badesenc, Vilamalla i Ripoll, Bols de Tosca. Anirem a repassar ja la segona regional, grup 15, també 33a jornada, 1. Per al final, amb els següents resultats: Begur 3, Alguifac 0, Monells 3, Viladamat 1 i Lledó 0, Cabanes 3. També Roses 4, Torroella 0, Sant Miquel 1, Borrassà 1, Sant Pere 1, Llançà 2, Empuriabrava 1, Esplais 2, Verges 4, Portbou 1 i Agullana 3, Base Roses 1. La classificació, el Roses ja des de fa jornades a segona catalana, en aquest cas, amb 90 punts. L'Esplai segon 73, Torroella tercer amb 56, Base Roses quart 55, 52 punts per llançar. Sisè és el Monells amb 51, també amb 51, el Sant Pere. El Begú, que és vuitè amb 50, el Borrassà novè amb 49 punts, desè és el Verges amb 47, onzè l'Agullana amb 43, amb 29 punts, dotzè el Viladamat, el tretzè és l'Empuriabrava amb 39, el Cabanes 14è amb 35 punts, 15è el Sant Miquel també amb 35, 16è el Lledó amb 31, 17è el Portbou amb 24 i tancant l'Alguifac amb 14. La darrera jornada és la que enfrontarà els següents equips, en aquest cas Base Roses Lledó, Alguifac Empuriabrava, Torroella Sant Pere, Borrassà Agullana, Viladamat Sant Miquel, Llançà, Monells, Cabanes, Verges, Esplais, Roses i Portbou, Begú. Anirem a repassar ja les dues, els dos grups de tercera regional, pel que fa al grup 33, al grup 30, jornada 33, Gualta 3, Mariscal d'Ullà 2, Cristinenc 3, Saueda 1, Boliviana 4, Sant Jordi d'Esvalls 1, Aro 5, Siurana 1, l'Armentera 0, Jafra 4, Bàscara 2, Montràs 1, l'Escala 6, Camallera 1 i Cursà 3, Sant Pere B 3. Almedes els partits descansaven aquesta jornada. La classificació del Jafra ja des de fa jornades campió 80, segon és el Montràs, també ja nou equip de tercera catalana amb 73. I la última jornada, la 34a en aquest cas, és la que enfrontarà els següents equips. és la jornada 34, Jafre Gualta, Sant Pere Vilarmentera, Sauleda Cursà, Mont-ras Cristinenc, Sant Jordi d'Esvalls Bàscara, Camallera, Comunitat Boliviana, Siurana l'Escala i Medes l'Estartit Aro. Descansarà en aquest cas el Mariscal d'Ullà. I ja, per anar tancant la tercera regional i el món del futbol, jornada 33, grup 31 d'aquesta tercera regional, base Roses B 5, Peralada B 0, Cistella 2, Fortià 2, la Junquera B 2, Marca de l'Am 4, Vilajuiga 2, Llers 3, Espolla 4, Vilafant 2 i Figueres B 3, Vilasacra 0 també, el Sant Llorenç 2, Vilabertran 2, Garriguella 0, Cadaqués 2 i Salvatans 1, Navata 1. La classificació, Figueres B i Cadaqués, hi ha nous equips de primera, de segon, de ni primera ni segona, tercera catalana, Figueres B amb 86 punts, Cadaqués amb 80, tercers al Mercadal amb 75, quart, Vilabertran amb 69, cinquè, Llers amb 68, sisè és el Fortià amb 54, setè el Garriguella amb 50, vuitè és el Navata amb 46, novè lloc pel Cistella 42, desè és el Vilajuiga amb 38, onzè el Base Roses B amb 38 punts també, dotzè és l'Espolla amb 37, tretzè el Sant Llorenç amb 36, amb 34, catorzè el Vilasacra, l'equip de casa, quinzè és la Junquera B amb 31, setzè és el Vilafant amb 23, 17è, els Salvatans amb 20 i tancant el Peralada B amb 13 punts tan sols. La propera jornada, la darrera, la 34ena, és la que enfrontarà els següents equips, els següents enfrontaments, Vilabertran, Salvatans, Peralada B, la Junquera, Vilasacra, Espolla, Vilajuiga, Base Roses B, Navata, Unió Esportiva Figueres B, Vilafant, Llers, Fortià, Sant Llorenç, Cadaqués, Cistella i Mercadalam, Garriguell. Doncs nosaltres, després de repassar el que han estat els resultats al món del futbol regional, ho farem ara amb el futbol femení, i avui només tenim els resultats del futbol base del Cabanes femení. Pel que fa a l'Escoleta, Escoleta 5, Llampecs 0, pel que fa a l'infantil A, Cabanes 6, Girona 1, i pel que fa a l'infantil B, i Cabanes 16, Llers 1. També en un partit amistós disputat en cadet juvenil, Girona 1, Cabanes 3. Aquests han estat els resultats pel que fa al futbol femení, com dèiem, del Cabanes. Ressaltar que ara el Cabanes disputarà la fase final del Campionat de Catalunya Infantil a la B i s'enfrontarà a l'Espanyol. El primer partit Cabanes el 5 de juny. Per tant, nosaltres que continuem, anem a fer una petita pausa i tornem tot seguit repassant ja els resultats al món del bàsquet. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. Nosaltres, doncs, que començarem repassant els resultats de bàsquet amb el resultat del primer equip de l'ADPAF, que en el segon partit del playoff per evitar el descens de categoria va fer la feina i es va imposar a fora el Reus Deportiu per 86 a 92, Reus Deportiu 86, ADPAF 92. També anirem a repassar els resultats del Club Bàsquet Escolàpies en premini mixta, les mitjà 76, Escolàpies 25, premini masculí, Escolàpies 56, Roses Verd 82, en mini femení, Banyoles 41, Escolàpies 57, en mini masculí, Escolàpies 55, Bàsquet Lloret 58, en preinfantil masculí, Sant Gregori 53, Escolàpies 59, en infantil femení Escolàpies 34, Llagostera 59, infantil masculí Escolàpies 76, Sant Josep Girona 51, cadet femení Escolàpies 52, GEC 39 i sènior femení Palamós 52, Escolàpies 47. De les darreres jornades de la temporada, amb un balanç de 9 partits disputats amb 4 victòries i 5 derrotes per la gent de les Escolàpies, de destacada victòria del cadet femení. El premini mixta va perdre el seu desplaçament a la pista del Mas Mitjà, normalment en superioritat física dels locals. Van destacar, van decantar el partit, que no obstant els petits vermells no van abaixar els braços i van realitzar un joc molt ràpid. El premini masculí va perdre casa davant del Roses Verd, que va agafar un avantatge que li va donar la victòria còmodament. El mini masculí també va perdre casa davant el Bàsquet Lloret, tot i lluitar durant tot el partit. El resultat es va decantar al final per als visitants. L'infantil femení no va poder superar el Llagostera en el seu partit d'aquesta jornada. El júnior femení va perdre el seu partit al final de l'encontre després d'haver anat per endavant el marcador durant gran part del mateix. En els darrers 3 segons es va tenir l'oportunitat d'emportar-se l'encontre, però no va ser possible. El júnior femení va finalitzar ja la seva competició en aquest últim partit i victòries importants del mini femení a la pista de Banyoles, bon partit de les minis. El preinfantil masculí va guanyar el seu partit, tot i les baixes que tenia aquesta jornada, i novament amb una victòria més que merescuda del preinfantil femení, del preinfantil, perdó. L'infantil masculí va tenir el seu partit dominat des del començament. Finalment es va emportar la victòria davant el Sant Josep Girona. El cadet femení va marcar la victòria més important d'aquesta jornada, ja que falta d'una jornada es va proclamar campions de la seva competició de la territorial gironina i ara podrà lluitar per als campionats de Catalunya. El seu partit a casa davant del GEC va tenir un gran avantatge des del començament de l'encontre sense donar gaires opcions a les visitants. També van veure com l'equip de les Eucròpies va saber desplegar el seu joc i aconseguir la primera posició en la seva competició. Des d'aquí, felicitats a l'equip entrenat per Josep Maria Rovira i la Cateira Torres. Per tant, doncs, des d'aquí doncs, felicitem aquest equip del Club Bàsquet Eucròpies. Nosaltres que seguim repassant resultats d'aquest món del bàsquet i ho farem a continuació amb els resultats del bàsquet de Castelló. Han estat els següents: en premini, Girona Futbol Club Badruna 47, Bàsquet Castelló 34, en mini masculí, Girona Futbol Club Sant Josep 107, Bàsquet Castelló 32, en mini femení, Reale Bàsquet Vilafant 50, Castelló 32, en preinfantil Arbúcies 58, Castelló 30 i en cadet Arbúcies 82, Castelló 33. Aquests han estat els resultats pel que fa al bàsquet Castelló. I pel que fa al bàsquet Roses, ja per tancar els resultats del món del bàsquet, tenim el següent resultat: en cadet masculí A, Roses 62, Anglès 82. En infantil masculí, Roses 63, Mieres 67. En infantil femení, Roses 45, Fontejau Sevica 77. En preinfantil masculí verd, Roses 47, Arepa Figueres 64. En preinfantil masculí blau, Roses 20, Sal 55. També en mini femení, Roses 70, Bàsquet Porqueres 45. I pel que fa al premini masculí verd, Escolàpies 56, Roses 82. Aquests han estat els resultats. Pel que fa al premini masculí blanc, descansava en aquesta jornada i la lliga s'ha acabat pel que fa al sènior masculí, al sènior femení, al júnior masculí, al júnior femení i també el premini femení. Per tant, doncs, amb aquests resultats del bàsquet Roses, posem punt i final ja als resultats pel que fa al món del bàsquet. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. grafitis de sa ciutat. Si tu estàs aquí, recorda, si ben servit vols estar, al cafè del centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu ets tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaz en un moment dins. 107 Música, la més musical. Necessiteu un traductor per entendre el que diuen les vostres cançons? Doncs a nosaltres no fa falta, perquè us posem el millor d'ara i de sempre de la música feta al nostre país. Tots els dissabtes de 5 a 7 de la tarda, en el Música en Joc, amb Anna Maseu. A practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys. Des del passat 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol, amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació Europea per acollir les principals competicions internacionals. Recorda, vine i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servei de bar i casa club. Per més informació, 972 11 08 13 o al 617 37 70 37. Correu electrònic info@futbolgolf.com. Vine a practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys. Esports. Són l'esport de la comarca, al teu abast, Dani Pagès. 107 Esports, edició dilluns. Doncs nosaltres, després d'uns moments de publicitat, un cop repassats tots els resultats, el que farem serà entrar ja en matèria. I ho farem anant a parlar de futbol. Futbol, tercera divisió de la promoció d'ascens que se celebrava ahir a segona divisió B a Llagostera. Un equip a Llagostera de la tercera divisió ha quedat campió, l'equip del Gironès, i ahir s'enfrontava al Cercera. Davant de 1.200 persones al camp municipal de Llagostera, els nois d'Oriol Alsina, com dèiem, que tenien el partit més important de la seva història. S'imposaven 2-0, gols de Pedrito i Yuri. Nosaltres, que abans de començar, ja parlàvem tant amb el regidor d'Esports de Llagostera, el senyor Jesús Malagón, com amb l'alcalde de la població, el senyor Fermí Santamaría. Després del partit, de la victòria de 2-0 davant del Cerceda, parlàvem amb Oriol Alsina, Uri Santos, l'autor d'un dels gols, el primer el havia fet Pedrito, i ja per finalitzar parlàvem amb la presidenta de l'entitat, amb Isabel Tarragó. Anem a sentir doncs tot el que fèiem ahir al vespre al camp de la Unió Esportiva Llagostera. Hi ha una feina molt ben feta, sobretot de la Unió Esportiva Esportiva Llagostera, la seva presidenta, el seu marit, que és el president de l'entrenador del tercera regional, del tercera divisió, i és una feina molt ben feta i només és, tinc paraules d'agraïment, tant per a l'entrenador com per a ella. També tinc que dir que hi ha un equip bé que també ha pujat de categoria aquest any, que ha pujat de tercera regional, ha pujat de categoria. Vull dir que dins del patronat que genera, bueno, que envolta tot el que és l'esport de Llagostera, doncs és un any històric, és un any històric. I per Llagostera, com a població, què significaria un ascens a segona divisió B? Home, d'entrada, el primer és que si ara no estem al mapa, ens ficaran al mapa. Si ja aquest any, amb tercera divisió, han recorregut pràcticament tota Catalunya, i un poble com Llagostera, de 8.000 habitants, lluitant amb pobles com Terrassa, que té 250.000 habitants, i bueno, no saps... Reus, bueno, ja per dir un poble una mica més gran, no? La veritat és que és històric, no havia passat mai. En què repercuteix això al poble? Doncs, bueno, si arribem on hem d'arribar, doncs, bueno, doncs gent que vindrà al poble, gent que vindrà a veure no només el partit de futbol, sinó mira una mica abans, perquè aquí tenim un poble una mica històric, s'ha regenerat una mica tot el que és el nucli urbà, bueno, en general, pujar la categoria és algú històric i no me cansaré mai de felicitar aquesta gent que està darrere de tot això. Doncs Jesús, de veritat, moltes gràcies, molta sort, i esperem d'aquí una setmana poder dir que el Llagostera ha assolit aquesta ascensa a segona divisió. Bé, moltes gràcies. Doncs nosaltres, que a més de parlar amb Jesús Malagón, el regidor d'Esports, parlàvem també amb l'alcalde, amb en Fermí Santamaria, un Fermí Santamaria que ens reconeixia que ell estaria a Cerceda el proper cap de setmana. Anem a escoltar el que ens comentava Fermí Santamaria abans de començar aquest enfrontament entre el Llagostera i el Cerceda. Doncs bé, després de parlar amb el regidor d'Esports de Llagostera, tenim ara aquí l'alcalde, el senyor Fermí Santamaria. Fermí, molt bona tarda en primer lloc, i no sé quines sensacions té abans del partit aquest crucial per Llagostera, una fita històrica, el partit d'anada d'aquesta promoció d'ascens a segona divisió. Explica'ns les sensacions que té l'alcalde de Llagostera. Bé, bona tarda, aviam, les sensacions són molt bones, no? Ja d'entrada, pensar de que Llagostera avui farà un partit de play-off per pujar a segona B, un equip d'un poble de 8.000 habitants, i sincerament era impensable. Jo crec que avui és una gran festa per l'esport de Llagostera, perquè és un cas gairebé inèdit, no? Perquè la trajectòria que ha portat Llagostera des de primera regional i anar pujant, l'any passat va quedar a tercera, i aquest any van dir mirarem d'aguantar-se, i ara no és aguantar-se, ara és la possibilitat de poder pujar a segona B, no? Que ja seria un gran èxit, però jo crec que això és un premi importantíssim per a tota aquesta gent que ha apostat per el futbol a Llagostera, per la família Tarragó, tant per la Isabel com a presidenta, com a, per l'Oriol com a entrenador, i que ha posat a Llagostera en un nivell importantíssim, perquè ja l'altre dia també vaig declarar en una entrevista que em van fer que Llagostera a nivell futbolístic ja ha passat la frontera dels pobles veïns. Ara hem anat fins a Tarragona, fins a Lleida, i vulguis o no, això de cara al poble és molt interessant. O sigui, les sensacions avui, jo crec que som capaços de guanyar. Quedarà, passi el que passi avui, quedarà un partit de tornada la setmana que ve a la Cerceda, a Galícia. Suposo que il·lusionat, no?, amb aquest desplaçament. Molt il·lusionat. I després també volia aprofitar el fet de que un bon grup de galecs coneguin el nostre poble. És importantíssim. Jo tinc intencions i el compromís amb l'equip de que ja hi aniré a Cerceda. A Galícia m'encanta, ja ho vaig conèixer a l'època que feia l'Emili, i ara ha estat l'ocasió, diguem-ne, d'or per poder acompanyar el nostre equip i mirar si allà fem un bon resultat, acompanyat del resultat que puguem treure aquí avui, i que l'equip pugui pujar a segona B. Per acabar ja, per una població com Llagostera, tenir un equip a segona divisió B, què significaria per la població en si? Aviam, per la població en si és un llistó molt alt, perquè vulguis o no, els pressupostos que es necessiten per poder tirar endavant un equip a segona B és super important, no? Són pressupostos molt elevats perquè ja es comença doncs a com diguem a competir amb equips que inclús per lo que tinc entès han d'anar a les illes, i això caldrà en uns moments com ara difícils que la majoria de les empreses estan passant dificultats, haurem d'enginyar aviam si pugen a segona B com els podem ajudar, si més no tenen el recolzament de l'Ajuntament. Fins avui sóc alcalde, el que passa que vespre no ho sé, però jo la intenció nostra és amb tot el que sigui remodificació del camp perquè compleixi la normativa, ho farem, i si hem d'anar a buscar diners els irem a buscar i els ajudaré, però per Llagostera significa doncs un gran èxit, un orgull importantíssim de que hi hagi gent que estiguin defensant els colors de Llagostera arreu de Catalunya. Doncs senyor Fermí Santamaria, de veritat moltíssimes gràcies i esperem d'aquí 7 dies poder dir que Llagostera ha assolit aquest ascens. Molt agraït, gràcies a tu. Això doncs és el que ens comentava l'alcalde de Llagostera, el senyor Fermí Santamaria, abans de començar l'encontre. Després, durant l'encontre, la victòria va ser per Llagostera 2-0 i amb gols de Pedrito Yuri, que deixava molt ben encarrilada l'eliminatòria. Nosaltres al final del partit teníem ocasió de parlar amb el tècnic de la Unió Esportiva Llagostera, Oriol Alsina. Anem a escoltar el que ens comentava el tècnic llagosterenc només acabar l'encontre. El futbol és així, el resultat que és el 2-0 i ara tenim que anar allà i patirem molt segur. Oriol, t'ha sorpresa el teu equip? No, el meu equip, estic molt orgullós del meu equip. Portem un any de ben junts a Europa i ara, però molt que venen d'anys anteriors. Sé del que són capaços i ells també, i crec que jo sempre espero el millor d'ells i una vegada més doncs no m'han defraudat, perquè avui ho hem donat tot. Hem acabat tres anys justets, força jugadors per això que se li pujaven els gemelos, però al final hem pogut aguantar aquest 2-0 i el donem per bo. També destacava la resposta de l'afició, no? Ho havia demanat, ho havia dit durant la setmana. Al final s'han congregat prop de 1.300 persones aquí al municipal de Llagostera, increïble, no? Impressionant, no? O sigui, la gent ha respost quan més els necessitaven, hi ha hagut un ambient impressionant, i l'equip i el poble està ara molt unit, no solament la gent d'aquí, sinó també la gent de fora que ens ha vingut a animar. Sempre, avui és així, estem molt i molt contents i molt satisfets d'aquesta resposta. Oriol, moltes gràcies per atendre'ns i esperem que la setmana que ve torneu amb una victòria. Gràcies a vosaltres i a veure com va la setmana que ve. Doncs això és el que comentava Oriol Alsina un cop acabat l'encontre. Nosaltres, que també un cop finalitzat l'encontre, parlàvem amb Uri Santos. Abans, però, anirem a sentir també la roda de premsa, el que comentava el mateix Oriol Alsina, ja més calmat i en roda de premsa per tots els mitjans de comunicació. Bé, per nosaltres l'important era guanyar el partit. Si a sobre hem pogut portar la porteria zero, fantàstic, i si a més hem pogut fer un segon gol, encara més. Els humans som sempre egoistes i avui hem tingut ocasions que potser haguéssim pogut fer un altre gol. No hem tingut sort, el partit s'ha acabat aquí, el que passa que aquest partit dura 180 minuts, només hem jugat la primera part, ara jugarem a Galícia la segona part. Què deies dels problemes físics que comentaves? Recuperaràs tots els jugadors? Bueno, de moment tindrem en Roca sancionat, els altres jugadors els recuperarem a tots, haurem de fer una setmana una miqueta light, hem treballat amb molta intensitat. Jo crec que els jugadors nostres són joves molts, i si t'hi fixes els que han tingut aquests problemes són els joves, i crec que és degut a la tensió que hem tingut. Suposo que la setmana que ve treballarem més a l'accelerament tota la setmana i aquests problemes no els tindrem. Quin percent de possibilitats creus que hi ha de passar quan pugem? Això és molt complicat. No. Això és molt complicat. Posem que com que anem amb un resultat favorable i la porteria l'hem mantingut a zero, posem el 55 per nosaltres i el 45 per ells. Hem de ser modestos, hem de ser humils i a part hem de respectar molt en aquest bon, molt bon rival. Moltes gràcies a tots. I com dèiem, després de parlar amb Oriol Alsina, fèiem el mateix amb Uri Santos, l'autor del segon gol, que també en va fer dos més, però se li van anul·lar. Un Uri Santos que doncs estava satisfet pel que havia fet l'equip durant l'encontre. Segon gol, Llagostera, Uri, moltes felicitats per la victòria i també pel teu gol. Com has vist el partit? Primer de tot, moltes gràcies i En segon lloc, el partit, bueno, jo crec que hem de sortir un bon partit, un partit rodó. Jo crec que tenim un bon plantejament del partit, sabíem que havíem de fer, sobretot a la primera part, que havíem de ficar un ritme mal, que ells els costaria adaptar-se al viatge, a les condicions del camp, a la calor que feia. I bueno, jo crec que hem portat el nostre plantejament a la perfecció i a partir de sortir com nosaltres desitjam. Un 2-0 que deixa la tornada doncs molt ben encarregada, com és normal, no té una confiança, però és molt bon resultat, un 2-0, no? Sí, jo crec que qualsevol jugador o membre del cos tècnic haguessin d'haver resultat abans del partit hauria firmat. El que tenim clar, el que hem de tenir clar és que aquest resultat dona un cert avantatge, que hem d'anar allà a fer un partit igual a ser igual d'aquí i tindrem moltes opcions de doncs, a l'eliminatòria. Suposo que també el rival a casa seva serà més perillós, no?, del que s'ha vist avui aquí. Sí, vull dir, això d'aquestes eliminatòries de 180 minuts, s'ha de fer fort el factor camp, tots els equips teníem clar que l'avantatge de superfície diferents dels terrenys de joc jugaria a favor de l'equip local i jo crec que de moment hem fet un bon primer partit. Doncs, Luis, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns i moltes gràcies pel proper partit. A vosaltres, moltes gràcies. I nosaltres, que ja per acabar amb aquest Llagostera 2, Cerceda 0, al final de l'encontre ja parlàvem amb la presidenta d'aquest Llagostera. Ens comentava que havia vist el partit amb molts de nervis a la llotja, que doncs, els nervis eren provocats per coses que el Llagostera normalment no estaven acostumats, tant de públic i tot el demés, que pel que fa al futbol era un partit com un altre. Anem a escoltar el que ens comentava Isabel Tarragó, la presidenta de Llagostera, un cop acabat l'encontre. Bé, estem aquí amb la presidenta de Llagostera, Isabel Tarragó. Isabel, s'ha guanyat el partit 2-0, l'eliminatòria encarada, no? Sí, a veure, és un bon resultat. Podria haver sigut una mica més ampli, perquè hem tingut moltes ocasions, però bueno, la veritat és que estem molt, molt contents amb aquest 2-0. Explica'ns una mica com has vist el partit. La veritat és que jo l'he vist amb molts de nervis. Avui no puc ser gens objectiva, no us puc parlar del partit, perquè la veritat és que els nervis han pogut amb mi i, bueno, la veritat és el que et deia. Content del resultat final i esperava el partit de tornada allà. Parles de nervis. És la primera vegada que el Llagostera viu una fase de sense segona B. Com es viu un partit com aquest a la llotja, acompanyada, suposo, pels directius de l'equip contrari? Explica'ns una mica com t'has trobat durant el partit. Bé, a veure, de fet el partit no deixa de ser un partit de futbol, per tant ho vius intens, però com a qualsevol partit de lliga, una mica el que et posa més nerviós, que és el fora del normal, no? Que és tota la preparació, doncs el tenir més gent del normal, que tot funcioni bé, la seguretat, és una mica el tot, no? El partit, ja et dic, deixa de ser un partit de futbol, en tensió com en qualsevol dels que vius al principi de la lliga o al final de la lliga, que els vius intensament, però sobretot és tot el fora de lo normal, no? el que detreu més de lloc, no? Que les coses que no estàs tan acostumat. Parlant del públic, 1.200 persones aquí al municipal de Llagostera, la millor entrada en la història del club, tu esperaves, tu imaginaves? La veritat és que la gent, hem tingut unes entrades anticipades i la gent havia reaccionat molt bé, havien tingut moltes trucades de gent de pobles del voltant que et demanaven preus, que et demanaven coses, per tant esperàvem tenir bona entrada. La veritat és que ha sigut espectacular, aquí a Llagostera no s'havia vist mai tanta gent. També, parlant del públic, ha ajudat molt i molt, no?, en el partit. Sí, a part de fer acte de presència, que ja era molt, doncs han animat i han portat l'equip doncs, a fer els dos gols i a marxar amb aquest resultat que no és definitiu, però que la veritat és que ens estem molt contents d'ell. Tu ho acabes de dir, el resultat no és definitiu, però pensem que estem d'aquí una setmana, Llagostera el tenim a segona B, com veus el futur, en cas que el Llagostera pugi? Bueno, el futur, a veure, no sé ara encara com veure, estem encara amb la fase d'ascens. Si s'arribés a pujar, doncs bueno, ens assentaríem i miraríem totes les possibilitats i totes les opcions, però sense cap problema, en principi podríem estar allà. Doncs Isabel, de veritat, molta sort i esperem d'aquí una setmana poder dir que el Llagostera és nou equip de segona divisió B. Vinga, moltes gràcies. Aquestes eren les declaracions als nostres micròfons només acabar el partit de la presidenta d'aquella Llagostera, Isabel Tarragó. Desitgem molta sort a l'equip d'Oriol Alsina i a tota la família llagostarenca i esperem, doncs, el que dèiem amb Isabel Tarragó, que el proper diumenge puguin ser ja nou equip de segona divisió B. Després, ara toca la connexió eclèptica. White. Divendres de 9 a 10 de la nit, al 107, sentim la música. La connexió eclèctica. Feel good. Be good on your radio. Te'n recordes d'això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. 80's Factory, un programa presentat per Rafael Corbí a 107 Música. Tropicalia, músiques do Brasil. Els dissabtes a les 2 de la tarda a 107 Música. Tropicalia, el temps no existeix. Música folk. Música tradicional. Músiques d'arrel. Cosmos, música folk a la teva ràdio i també per internet. Cosmos, tradicions i cultura. Els diumenges a les 5 de la tarda a 107 Música. Alone. 107 Música, la millor programació musical les 24 hores del dia. Escolta'ns en directe a través de 107música.com. 107 Esports, edició dilluns. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. 107 Esports, parlem del bàsquet. A continuació el que farem serà anar a parlar amb el tècnic de la BETAF, Oriol Robert. Oriol, molt bon vespre. Hola, bones. El passat dissabte es va assolir la salvació de la categoria en el playoff, el segon partit d'aquest playoff disputat a Reus, 86-92, i la BETAF seguirà un any més a Copa Catalunya. Explica'ns una mica en primer lloc com va anar el partit, Oriol. Bé, al principi el partit va ser, crec, molt diferent del primer que vam jugar a casa nostra. En el primer, doncs, bé, segurament ens va passar una mica la decepció de l'últim partit de Lliga Regular a casa, no? Que ens podíem haver salvat directes i sense el play-off, i el fet de perdre de 4 i de forma bastant justa, doncs jo crec que psicològicament ens va afectar una mica, i bueno, això doncs, també ens va repercutir una mica en el primer partit, no? Que va fer doncs, que sortíssim una mica tous o una mica nerviosos amb aquest excés de pressió, i el partit anés igual fins al final, que bé, vam guanyar, però també de forma justa. Però el segon partit ja, doncs, també, de manera que, al revés precisament del primer, com que ja havíem guanyat el primer i no era un partit de vida o mort per nosaltres, perquè en cas de perdre doncs, teníem el tercer casa, doncs vam sortir a jugar, doncs, la veritat que molt concentrats i amb molta confiança, i vam fer una primera part espectacular que ens va permetre, doncs, anar a mitja part pràcticament amb 18 punts d'avantatge, i a partir d'aquí, doncs, bé, estava clar que ells haurien d'intentar fer el possible per remuntar, i així ho van intentar-ho, i, bueno, vam resistir tot el bé que vam poder la segona part per acabar el partit guanyant de 6, però crec que se'ns ha patit en cap moment. Una victòria doncs, que reafirma una temporada més la de part de Copa Catalunya. Perdre la categoria hagués estat un cop molt dur, no, Oriol? Sí, perquè I més després de tot el que havíem treballat, sobretot a partir de Nadal, no? La primera volta vam tenir bastants lesionats i ens va afectar molt, vam perdre molts partits de forma justa i agafant una mica de mala dinàmica, i això ens va portar doncs, a estar per Nadal en una situació doncs, bastant dolenta de classificació, en la que pràcticament baixàvem directe si havia d'acabar la Lliga, i a partir d'aquí doncs, vam anar a recuperar els lesionats i vam fer una segona volta realment molt i molt bona, que de fet, si l'haguéssim repetit a la primera, doncs, segurament hauríem jugat les fases de descens i no les de descens, però bé, doncs, aquesta segona volta això ens va permetre arribar des del pou, diguem-ho així, fins a una mica la situació doncs, que depenien de nosaltres per salvar-nos. I la veritat és que si al final doncs, no haguéssim pogut aconseguir després de tot el treball que havíem fet, hauria sigut una decepció molt gran, la veritat és que sí. Ara una copa acabada la temporada, suposo que toca reflexionar i saber què és el que s'ha fet malament, no? Bueno, de fet, malament potser tampoc hi ha, com és clar que aquesta temporada s'ha de millorar i s'ha d'intentar fer el millor que l'anterior, però bueno, en aquest cas, en aquesta temporada, potser l'únic que ens ha faltat és poder fer una plantilla una mica més llarga, una mica més, perquè sortim una plantilla una mica curta i vam tenir molts lesionats i això és el que ens va castigar molt la primera volta perquè en alguns partits que segurament no els haguéssim tingut. El problema és que bé, la Copa de Catalunya és una categoria de molt de nivell cada vegada més i bé, doncs, trobar jugadors per aquesta categoria doncs, a vegades és realment complicat, no? I la temporada passada doncs, van marxar les tres peces principals de l'equip, no? Van major l'Alvaro Barcón i l'Alvaro Gatell i van trobar el que vam poder, que tenia molta qualitat però no vam poder trobar un número suficient de jugadors de qualitat per fer una plantilla llarga, no? Això és el que haurem d'intentar aquest any, trobar una mica més de profunditat de banqueta per evitar lesions. De cara a la temporada venent, Oriol Robert continuarà en la direcció de l'equip? Sí, en principi sí, hem d'acabar parlant molt poc encara, però en principi sí, tot va bé, sí. I l'objectiu suposo que el que deies tu ara, no? Intentar fer una plantilla més àmplia per no passar els problemes que hi ha hagut aquesta temporada, no? Sí, aquest serà l'objectiu, que passa quan hem de tenir uns... primer, doncs, parlar amb els jugadors de l'equip, aviam qui vol seguir, qui no, que esperem que siguin tots, i després doncs veure quines peces ens poden faltar i què podem trobar, no? Doncs Oriol Robert, tècnic de la veritat, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i de veritat felicitar-te per haver aconseguit la permanència en aquest segon partit sense haver d'esperar doncs, el tercer doncs, que s'hagués jugat a casa, però millor solucionar-ho per la via ràpida. Sí, doncs de veritat Oriol, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort. A vosaltres. Doncs això és el que ens comentava el tècnic de l'ADPAF, Oriol Robert, satisfet que el seu equip hagi pogut mantenir la categoria i doncs, fer-ho en el segon partit, doncs, que vulguis o no, ja té el seu mèrit des d'aquí. Felicitar tota la gent, tota la família d'aquesta ADPAF, i desitjar-los el millor de cara a la nova temporada 2011-2012. Nosaltres que continuem i anirem ja per tancar el nostre programa d'avui. Anem a fer una petita pausa i tornem tot seguit. Set Esports, amb Dani Pagès. I nosaltres avui, que per posar punt i final en aquesta edició d'aquest dilluns 23 de maig, acabarem parlant d'una nota luctuosa, i és que aquest matí, moria un ciclista professional, ara mateix a les files del Telefónica Movistar, amb un accident domèstic a Granada. Perdia la vida el ciclista Xavi Tondo, el ciclista de 32 anys, l'any passat militava a les files de l'equip Cervelo. Aquesta temporada s'havia incorporat a les files de l'equip Telefónica Movistar, que actualment està disputant el Giro d'Itàlia, però que no s'ha retirat o finalment ha decidit no retirar-se l'equip Telefónica Movistar. Nosaltres el que farem per acabar el nostre programa és anar a sentir una entrevista que manteníem durant la passada edició del Cinturó Ciclista de l'Alt Empordà. Era en l'arribada a Roses i nosaltres conjuntament amb el nostre company i amic Guillem Plujà parlàvem amb el ciclista Xavi Tondo. Anem a escoltar el que ens comentava el ciclista, doncs com dèiem, que perdia la vida avui. més la carrera, el pas per Pere Pita de principi doncs ha estat molt moguda. He estat a 3 o 4 llocs mirant la cursa, a la Vajol també, que era el port més dur d'avui, i ha estat emocionant, no? Tot el dia en petits grups, i crec que el grup de 5 que han arribat a davant, bueno, amb el Moixó Suïnyes una mica escapat, doncs, bueno, són els que lluitaran a la victòria, i amb el seu estic segur que l'últim dia els posarà difícil. L'arribada al primer coll ja portava més d'un minut. Sí, home, el Pere Fita ja el primer pas segur que s'ha fet rapidíssim i bueno, ha marcat la cursa d'avui. Bueno, explica'ns una mica, Xavi Tondo, aquest final de temporada, doncs com va encara? Bueno, ara tinc tres curses a Itàlia d'un dia, la setmana que ve, però sobretot pensant en el Giro Lombardia el dia 16 d'octubre, que és un dels objectius, bueno, els objectius de final de temporada. Mm-hmm. Espero arribar bé, però bueno, serà complicat. I també, doncs, un Xavi Tondo que té recurs d'aquest cinturó ciclista de l'Empordà, tot i que aleshores no portava aquest nom, no gaire bons, no?, per una caiguda que vas tenir. Bueno, sí, ara farà 10 anys que em vaig tancar el fèmur, no?, però bueno, són coses que passen i són lliçons que t'ensenyen a ser més fort i és un pas molt important a la meva vida perquè em va marcar molt, però sé que m'ha fet més fort i bueno, sempre que puc vinc a veure la cursa. I comentaves del Giro de Lombardia i de cara a la temporada que ve, com s'encara la propera temporada? Bueno, canvi d'equip, me'n vaig al Movistar, un nou equip espanyol, bueno, la continuïtat de Caix de Pan, però un potser molt potent, i esperem que els resultats ens acompanyin. Doncs, de veritat, et desitgem moltíssima sort de cara a aquesta propera temporada i aviam, doncs, si podem veure el nom de Xavi Tondo a la més alta de les grans voltes. Moltes gràcies. Xavi, una pregunta. Tu menges gas de vedella? Sí. Sí? No passa res, no? No, a mi no va passar res. No, vale, molt bé. Moltes gràcies, molt amable, eh? A vosaltres. I nosaltres, que sentint aquesta entrevista amb aquesta nota luctuosa, posem punt i final al nostre programa d'avui. Començàvem a les 9 del vespre, arribem ara al punt horari de les 10. Rebin cordials salutacions de qui els ha acompanyat durant aquesta horeta, un servidor, Dani Pagès. Nosaltres hi tornem el proper diumenge a partir de les 8 del vespre. Esperem que doncs parlant de victòries en la darrera jornada de Peralada, en aquest cas la penúltima, i a les categories regionals, la primera regional, esperem poder explicar que la Jonquera ha mantingut la categoria i també el Vilamalla. Això però serà el proper diumenge. Rebin cordials salutacions a qui us ha acompanyat un servidor, Dani Pagès. Que passin una molt bona setmana.